بیسرانی خوشویستی رادیو دنگ سلاوتان لبیت مرینا صالح لکلتان با پیشکش کردنی برنامه روژی که تری امرومن ازن برنامه امروم تایبت کردوا به 25 نوامبر که روژی برنگار بونوی تندو تیجی دجیشنان تیدا امویت او بخمارو 25 نوامبر میجوکه گره توا با 25 نوامبری سال 1991 کللایان نتوی گرتو کانو دنگی لسر درا وکو پیزانی نیک با هر سه خوشکا تکو شرکانی کماری دومانیک لامریکای لاتین که بناوکانی پاتریا و میتریا و ماریا که دجی رژیمی ده سلاتداری او که تخباتیان کر و دنگیان حل بری برانبر تواوی او نایکسان یعنی کلکاتی کارده در حق بجنان اکرا ولا ارکو ما فی خوانا ببشکران من اموه امرو لبرنامه کم ده باس لگرمیان بکم باوی بزانم روشی تندو تیشی اکان دجی جنان لگرمیان استا چونا اوی که او تریت جنان لگرمیان هنگاوی کن نو برو قناخی که نویل بده سنانی مافکانیان و مافانی که هیانا در باره اوی که بیانوی چون بجین و او کاری ایانویت که بیکن چون بیکن و لناو خیزانکان یعنی که تندو تیجیان برام برکری اما بزانم است او تندو تیجیان ماوین بزردان بشودانی کچ ماوی لگرمیان یا خود اوی که او تریت جنان استا جوری تونو تیجیه کن که برام بریان اکرا گو راوا بزانم بمشیوه یا و هر وحا اما بزانم گفتو گوب کم در باری اوی آیا جنان لگرمیان گشتونت او قناخی لکاتی پیشل کردینی ما فکانی پنا ببن بردم دادگاو یاسا روب کن او شنانی که پال پشتی جنان بو اوی ما فکانی خواهم بدست بهنن من بو اما امرو لگل میوانکم لیوار ابراهیم لیپرس راوی سنتری راوشکاری خیزان نیل گرمیان گفتگو آکم خاطر لیوار سلام لب تو بخیر بی با استودیوی رادیو دنگ زور سپاس با ایواد استان خوش به همو سالک له همو کاتیک دار له همو بونیک دار رادیو دنگ پیشنگ بولا پردیکی باش با گندنی دنگی ایما با بیسرانو گوگرانی دفری گرمیان زور سپاس با ایوش زور سپاس لیوار خان سرطا همه بزنم با دیاری کراوی روشی تندو تیجیه کن دجیشنان لگرمیان استال چه استک در ایبر و پیشتونی بخوی و بینیو اول راستی به بانالین لعستی بابلین اصاباسی اگر گرمیان بکن با هم وکو اشکرای تندو تیجی دیارده یکی گشتگی را لهمو کمالگای که بونی هیا بلام بنسبت ببلین جورکان لگل رجکان رجکیا اگورت دیار هریمی کردستانیش ببش نیا طبعا لو دیار دیا تندو تیجیکان هندیک تندو تیجی هیا خوشبختانه لام سالا مايد الخوشيه كيك لوانه بونمونه لام صاله لكوي اوهمو تنتجانه كل تنتجي بابلين كوتاكي بكشتن بكشتني افرد جرميان لي بدربو او جي الخوشيه كا هيتش كشتني افرد يك لجرميان تومار نكراو بو امصال بلام وكو تنتجي كاني تر وكو وتمان بردوامي هيا مجورا جوري هيا زیادی کرد ولام سال جور هیا تارادیک ل سال کانی پیشو تماشا کی نسبه کی دبازی و اتر امش بگیری کاتکان سردمکا وضعی بابلین سیاسی و آبوری او کاتی کمالگات ک بسیاری دیت آنها همی رولی خویه به لگوران کاری لتونتیجه کنن بلاموکو بون تونو تیجه کن هن بداخه و بردوامن جوره کن زور ابنوه تاو کو بیت دیارده کن دیارده تازه و لگل دروزبونی کمالک بابلین سیستمی تازه تکنولوژیا و دروزبونی فراوان بونی بکارینانی سوشال میدیا و نبونی فلتریک لمبوارده کشکن عتابت لو بوارا برای من لزیاد بونایا بس لو کرد هنی لتون دو تیجی کان کم تر بونا تاوالا چاو پیشو تر دامنا میو بزان آوانا کامن و او تون دو تیجیانه کیسا زیاد تر بون چین لگرمیان من اوی لام سال دا لأسبابلین لماوی امچر مانگی امسالی کار کردنم دا او دیاردهی که زور بلای منو لزیاد بونو دیاردهی که زخ بو لمسالا بدا خوا ناپاکی بو ناپاکی هاو سری و تا خیان زوجیه بو اما چه پیوان که برانبر خیزانکانیان چه خیزانکان یا بولی آفرتکان برانبر هاو سرکانیان لامسالا زور زور روبروی او جارکیسان بوینو امیش براستی لروی درونی شو زور زور تأثیری اکر لسر کارمندان کلو کیسان کاریان دکر وکو تونویجه کانی تریش لیدان باولین تونویجی جسته کان تاراده یک برای من لگل سالانی ترا من باسی وکو سنتری راشکاری خیزانی اگر بکم هندک فرقی کردوا لکم بونا یعنی کمی کردوا بلام وکوتم خیانه زوجی زور بوا تونو تیجی برانبر مندال لمسالا زور زور امش دیار دی که بابلین تازه نیا بلام امسال زور زور بزقی دیار بو برانبر منال تونو تیجی زور اکرالا خیزانه کن هندیک حالت هبو ایمه لشونکانی تروا حالت من هبو دراوسی تلفونی کردوا حالت من هبو لقتاب خانکان و تلفونیان کردوا حالتش من هبو ل هر کسیک حالتش من هبو هر لناو خیزانه کنی خواهیم بلا اندامه کن نبلکو خزمو کسو کاره کن بله هنده کش هبو لشون دزگاه حکومی کن بابلین ریخ راو کن که اگدار ایمان کردو حالتی کیوا هیا ایما اگدار بوینه ایو چی تان پا اکره ام حالتانا زور بو زور باشا او تندو تیش یعنی که برانبر جنان اکرا لرا بردو دا ایک اکلوانه او بو که جنان رگریان لی اکرا لوی که کار بکن وکو تندو تیجی که آبوری برانبریان بکارین بلا ما بین نستکران وی که هی بو جنان که کار بکن بلا منو می بزانم او جور کیسانه هاتو تلای ایو که خیزانکان رگر بن لوی که جنکان یا خود کچکان یا اوانی کار بکن چون بو لیره خوی اگر دقتی گرانکاری کن بدین استا جاران منش لگلتم زور زور اما زور او بو اصلا هر عیبه بو کچ بروش باید دروا ایشی بکرده ولم برای من بواری آبوری لمسردما نبونی بابلین دامزراندنی گنجا کن من چه کرانچ کچان من که دوی طاوبونی خوندن یا طاق کنو هیچ اویک اصویک نیا لبردمیان دا اما ترا دیک تأثیری لسر او کردو که خزانه کانیش بگن او بیر کردن و بگن او بیر کردن و که اکریه کرک چکانیش یعنی وکو کرکان لشوینه کان دام بزری خوش حال ابینین استا همو شوینه کان رجی افرتی شیتیه لکار کردن دام بله. اما جی دست خوشی هم لیره و دست خوشی لو خزانه نکم که پشتگیری لکچکانیان اکن و متمانه هم با دروس اکن نمونهش یعنی زار بید بلام لگل اوشا بداخوا هيا بداخوا لم رجانا اما يعني بلين جي روج بروج سردم اقوريت برو بيشكوتن برو فراوان بون اروين تازه بتازه كيز دي تلامان علي من لما الله ونالن لسان كوب خوينم پنای هنا من چیم باب کن کاری کم باب کن لری زانکو اما بوک چان لبروی لزانکو بخونی هم چه تشارکی دیگه لزانکویا نه هیلن بابلین سالی که شخوندیتی با سالی دوم تو انتو نبی بخوانید تو نبی برویت او اجواء لنا اجواء ایزان کو بخوانید او تیه کلاویه و کرو کچو تاوکو استاش او بیروکیا ماوا اگر کمیش بن هر ماوا حالتی ترمان هیا افرته هاتوا الله مثلا میرده کم درامتا من لمالاوا دستی ایش کردنم هیا مثلا نان بو خلکی اکم شیرین منی دروس اکم بلام لگل اویشار ری گریم لی اکم من هیچ ضرری کشم نیا ارکی مالاوش اکم و اگم لمالو منالی خوشم ابی بلام هکاری ری گریکان چی بو الله نابه تو ایش بکی تو افراد بو او نکراو تو ایش بکی تو تنها بوت هیا لمالاو بی نانو چشتو اگات لمنالا کان بی تنها او ما فی تو تنها اوه لحالتی کشا او باولی او داهاتی که بوی دید تنها بو خوی نیا تنها دی سانو اگریتا و بو خیزانه که دی سانو هاوکاریه که بو مردکی دی سانو کار اسانیه که اگریتا و بو مردکا بلام لگل اوشا اما اقلیتا اما بیر کردنویا با اسانی للای کومل کس ناګور هر لسر بابتی او توند تیشه درونیانه قصه کی تره لسر وی کژنا زو جار استر گشان پیتری برون کار بکن بلام دواتر او دهاتی که یانه لالان باولین رگزینی رو چه هاو سرکی بیان خیزانه که خوی بیت نهیل او ده هاتا با خواست ویستی خوی سرف بکا کچه که یعن باولینش نکه اما تا چند ام کشانه هاتو تلای ایوه و چون حلتان کردو بله ام دیار دانش دیسانه و پیتالم بداخوا بردواما بله ام رجه که رنگ بو رجه گوره نبه که بله ام ها گوره بکریتو بکریه با حالت یکو باز بکریتو گوره تر بکریه بلام هيا اما حالتها بوا ما مصطابوا ميردكيشي بهمان شيوا بابلين فرمان بربوا موچي خويها بوا مانغانو توتي ابي من موچكا بيبا من بيا موچكا من وري اقرم من روجانا بارا ايام بتو يعني بو درجية حالت من هبوا افرتكا مثلا کارگزاریک بولا شوریک لدزگای کی ام کلارا دیسانه و همان حالا علی خوی لمال و دارشتو و ایش ناکم من ایوا ایشکه شکم هیچ بمن نادا ام حالتانه هیا بلا مکوتم ریجه کی اون دزار نیا باز بکری بلا اما تا ابی بو بتیاردیک و ابی چار سر بکری ام حالتانه برای من هر ابی بردوامیش بلا ورده می ایشکردن ابل سر کلتوری او کسب کری بیکرنوی او کسب کری اما برین ما ایکردن چاره سر اکری با هولدانی کاتی بردوامی کات یعنی اوش تکنی ولی اما تا من سکالای کلی کوم کشکم با سکالای نه اما پیوندی هه به بیکرنوی او کسا و ابل اوانی هات نتلای و تا چندم کشانه چاره سر بن سرم بابه هندکیان خوی اساسی که شک دروس ابیت هندی کی چاره سر ابی هندی کی چاره سر نابه ولن گرینگ و تو همو هولی کی خود لو شونه که هر کس یک لکارکی خو هولی خو بدات بو چاره سر کردن بلهم هیچ کی شی کی زمانی او نی که تو بتوانی چاره سری بکی بلهم هندی کی حالتش هيا زور به اسانی کسکا ور اگریت یعنی که تو باسی مثالی که بو اهنی تا وابون باسی روداوی که بو اکی روی تناو روکی موضوعی که و چی روکی که بو باسه که ام اتوانی سرکوتو بیتیای و نمونی او چی روکا هنده کان زور با آسانی قناعت اکن هنده کشیان با آسانی نابه ابید یک جار دو جار سی جار دو جار پیوسته که هر دو کان بیک و دانین هر دکان به تنیا جبالیم بایی هنی شد کپیان و تراو خویان لبینی خویان باسی کن هندیک جار قناعت کن و هندیکش انسان کنیش اگارن میشکی مرو و کنیش خود زنی جورا و جورا بتاکید وای زور باشدیم مثل بابتی تون تویشی که تر منه مکه برد دوام برم برشنه نکرید ولی را بردو تا رنگ زورتر به استه گورا به حالت که اویش بزور بشودانی کچانه من امی بزم استه اوه چونه یعن کچان لطمانی منالیا بشو ادرین لین خیزانه کن یعنی اما چونه یا خود جاری واشه بینین رگری اکن لو کچه که خوی و کسی ایویت هاو سرگیری لگل ابکد ام حالتانه استه چونه لگرمی ام حالتانه بداخو هر ماون رنگ او خود جنابت آماجت بکرد لرابردوا زور بو بلام استا فرقی کردوا بلام هر ماش یعنی ماوا ام دیار دیه ماوا ایم لم سال دا اتوانم بلام چن حالت یک لم شیوا هاتو تبرد اسمان حالت من هبو مثلا لزان کو بو کسی که ناسی و پی اشنا بو و دواتر بریاریان دا و زواج بکن تنها لبر اوی لزان کو ناسیوتی و مالوت یعنی تو پیوندیت هی لکل ام کرو قصد کردو و درچوی لکل امانه به هیچ شویک تو نبیه با ام کرو بید حالت من هی مثلا رگرکان شتی ترین بونمونه کچک لسر دیانتی که و کرک لسر دیانتی که ترا مالو نبیه تو مثلا فلان دیانتی او زیاتر توزیک معقد تره لبرو او مبدأ و عقیده دیتنا و موضوع اکوا زور جار سیرکی حل کردنی او نیا یعنی او انده آسان نیا بلان پشتکانی تر کشکانی تر کدین حالتکانی تر رنگ تو بتوانی با آسانی تداخلی تیاب که کسوکارکی بانگکی که تو کچکت یان کرکت بدلی خویان با قراری خویان هاو سرگیریه بکن زور سرکوتو تره بید دوس بگرفت یک دیتا پیشیان قراری خویان بو زیاتر او مسئولیت حال اگرین هزبه پرسیاریتی اکان زوربه گرفتکانی خیزان لم لسر تاکی و علی لیره و دستی پی اکا کاتی دو کورک کورکت یان کچکت با ارزوی خوی یان بزور اینیت ایه با کسیک هیچ عشنایی که لگل او انسانه نیان هیچ خو رأی که لسر نیا پیشت علم لگل میسانه نتوانم تو هل لسر تاوی خیط نوجیانی که سر تا با حلوا اما گرفته که دو روژی کلو بینا منال دروس ابه که منال دروس بو سرکا منالکش حل نیا بو دروس بونی منالکش حل نیا لای خو مانه مجرالن با منالک تان هبه با دوان تان هبه دو تام بو یکسری ابیتو خوشویستی و محبت لبین تانه زیاده بی بالا اما هیچ وانیا یعنی اصلا گرمیان او حالت ما و بزر کچه بشو بدرید بداخو ما و بداخو علم ما و بشو دانی کچانی منالش ما و لیره بشو دانی کچانی منال راستکی اونده من متابعی بکن بابلی ما وکو معلوماتی درکی باولیم وکو سنترکا لم سال دا راستکی حالتی وان برچاو نکوتوا بلام حالت من هوا کچک زور من دال بوا و که قسم لگلیا کردوا لی آل بر رزامن دی خوم زواجم کردوا بلام کسیری تمنکا که سرکی زور من آلا یعنی 16 سالا 17 سالا یعنی سنی باولین تمنی یاسایی طاو نکردوا چه پیویست اکاتو لقطاب خانه دای بریان لمرحله کی باش خوندن روشتوا او ارکی دای کو باو کانه براستی ابی اگان لمن دالکان یان بی اگان لکچکان لکرکان یان بی امیشا اموشگاری او یان بکن که زواج تمنی کی خوی هیا مسئولیت حل گرتن تمنی کی خوی هیا دروس کردنی من دال تمنی کی خوی هیا تو 17 سالو بو هاتو تلای من ایو من جاب بموا حمله کیشی هی سیمانگانه راستی ام کار ساته. بابی نسر بابتی جابونوی هاوسران. یکی کلوانی که استجنار رو بروی ابنوا اوی کلا تمنی کی سروی 40 سالی ام با 50 سالی لهاوسرکانی ان جابونوا چن حالتی که یک چالک وانانی جنان اما جایم پی کردوا. ام جنی ترشونی که نی بو جیان کردن. ابینی لدادگاکانی شا پی او یاسانی که هیا او تریت او ما فی اوی نامنی تر لو خان لو مال لو شنه نیش تجیبت. اما یو بزانم اما چون توان ریت لرو یاسایی و چی بکرید با او جنانه چون که او تریت بون برای که هیا اوش هاوسر گیری کرو اما دن نی دوبارم خوشکل کل خویدا یعنی جیان برد لجیان کردن بردوام بیت راسته که بابتی که زور جوانت و روژاند اما ما چندین ساله اما وکو دزگاهی که حکومی اما هواری بو اکین دیان آفرت من هیا که جابونه توا نمنال خوی بس خوی بخوانی ازانیت نمیردکی که طلاقی داوا حالت من هیا چن من داله کیشی هی من دالی هموی گورن روشتون نگل یعنی قسمان کردوا ام هر چی بی دایک اگر خرابیش بی ام هر دایک تانا یعنی هیچ نبی نارو نلای هیچ نبی رگو جگهی که بودا بین بکن یو وکو کری او وکو کچی او بداخو حالت من هی استش باولین خیر خواز شوینی بودا بین کردوا و لشوینی که امینیتا و بطنیا بی او هیچ کس یک لی بپرسید ام حالت زورا اما تنها باولین وکو دزگاهی که حکومی تنها اما شلطرکان من هیا اویش بو حالتی باولین او حالتانه که او آفرت ما ترسی لسر جیان آفرتی که لمال خرشی لسر یان لمردکی و یان لخوشکی کبرایی که لر شونه که و بید تنها بو شونانه بو کسانه ببورا شون هیا که اویش شلطرکانه بو دالددان یان تا ماویک امین نو تا اوکاتی کشکانیان چار سره بی اوش با امری بابلین بفرمانی دادور ابی او کسب روات ایو دیسانه و بفرمانی دادوریش ابی دیسانه و بکریتو ناو خیزان یا خود ناو کمالگا بلان با او کسانی که تو آماجات پی کرد منش پی تلیم دین حالت من هیا تحملی همو اشکنجه کی مردکی اکات یا خود خرابی باو کی یا برای کی تنها لبر اوی هیچ جگه اکنی او انسانا پنای بو ببات حلی اما چی یعنی چون اتوانی حلی رب کرد بوکو اشکرای خوی لهمو شوینکا بابلین شوینک هیا مالک هیا دزگایک هیا چون شلتر معنی بو کسانی که هرشی لسر کراوا خمالک من هیا بو بسالا چون شوینک هیا لولاتانی تر بابلین لشوینکانی تر اما بو او کسانی که پیوستیان به هاوکاری هیا رنگه کسی که زور گنج بی توانای هبی بلام تو چند گنجیش بید ابي هر پشتي كتحبي پناي كتحبي جيگاي كتحبي دالدت بتا هيچ نبه بو مانه بو لشويناني تر شو ام شوينه هيا ام بابلين بابلين ما نايوين مالو ام مالا هيا هنديك شون هي زور متطور ام شوينه بابلين هلا نو خوشيا دوراتي تدريبي ابينين ام تش خياتيه تش ايشي صالونيه تش ايشي دستيه چنينا دروس كرديني هر كسو لبواريكا هني كان لبواري كان يتريشا مثلا بونمنا لا شوين كان يتر اطوان كارب كان لدزقايك لشوين كي حكومي لشركيك خوي او قرفتي كاستحب وام تمن ليرا زربي او جناري لم تمن دان يعني لانكي ابو ريشان يا بو اخواني بيبشن بلام نبوني هيت شينك شمنا توين للرياسة وياسا كان هموار بكري تو بوي ام جنا هيت نبات لانكي مادي بودابين بكري لكاتي جابونا وكبو بتواني بجي خوت ازاني ياسا كان أوندا ياسايش بابلين مرحلة درشوني ياساكش أويش كاتي أويت أويش بابلين أتوانا بليم دلصوزي أويت كساني كإيش لسر أو بواربكن أما يكنجر كأبي كيب مشروعك مشروعك برزك ريتوا دوهي بزانا أم مشروع حكومة بسندي أكا كبسند كلا أرواتا برلمان آيلا برلمان دنجي لسر أدريا أو دنجا أهينيكا نصاب كامل بكاتو ببرب بروجي كي ياساي وبروتا واري هموار كردنو جيبا جي كردنوا أما هموي مرحلة أبي أما مرحلة أناش أبي كساني بيجولينين بديان جار لكوبنو كان لكوبنو قورة كان لقل وزارة كان لقل أو شوين معنياني كبيوستن بونو منا مزياتركم وزارتي كاروباري كومالايتي معنية بم إشو كارانا ديان جار أم حالتانه باز کراو لدهان کوبونه و بداخو ام شتانه وروجین راو باز کراو حلیشی ودان راو مقترحش پیشکش کراو بلام وکوتم پیوستی به بینایی کی باشه پیوستی به ستافی که ام شوینه باتاره و پیوستی به کاری کی جدی هیا پیوستی به پلانو دواتر بکری به پروژه یاسایی که یاسا کدنگ لسر بدریت و برواتا بواری جبه جه کردنوا اگینا هشتیک مستحیل نیا هشتیک نیا بلی ناکری زور باشا باب مصر بابتي اوانيكا او ها جناني بابلين كشي كان يورو لأيوة كان بالام كشي كان چار سرنا بتو پيوستكا لشوني بمينو اما لكالاريان بابلين لقرميان شوني كي بو او جنان تيدا بمينو لش لك لقرميانا بابلين لكالارا بلا شوني كمان هي بالام شوني كا بابلين تاماوي كي زور او كسا ناقريتا خوي تاوكو حفتة ودو ساعات هنديك جربة برياري حاكم أو حفتة ودو ساعات لبر هنديك إجراءات تمديد أكري بس يروج بتشوار روج أو باري بينج روج بلام دواي أو أكريت إحالة أكري أقول لك ماوي أو شوار بينج روجا نتوان را أو كيشيا بابلين برو شارة سر بون بروات هر هستي كرت كا بيوستكا أم كسط دور بيت يان بو نمونا هشتا مترسي او الى سرما وكام افرتا يعني ام كتشا اشتيكي بسر بيت او حالتا وكاتا حوالي شلطري سليماني اكريت لبي امينيتا وحالتا هي بصال ما وتولوي حالت هي مان دو مان سي مان حفتة دو حفتة بقوري او حالتا كروي داوا او كيشي كروي داوا بدماتشونو بهاناتشوني خزانة كي تاتشن مثلا هي حالة رو أدابلام زوبزو خزانة كان باشيمان أبنا ولو هلسو كوتيكا كردوانا برامبر أو آفرتا يعني هر كتشيكا جاروها هي آفرتا كزواجيشينا كردوا كيشيكي خزاني رو أدايام أم آفرتا خليكي كردوا خو عشكراي همو من إنسانين وهموش من قابلي أوي هلا بكين بلام مامالو بابلين هالسو كوتي خزانة كان من آيات شونا برامبر من تاچن قبولي أو حالية مانا كن تاچن بالبشت مانا بن يانچان تاچن أو حالية قورتر أكنوا زور باشا بابتي كتر هي كهرتون دو تيجيو برامبر آفرتان اكري اوش لبار بردني منالا بزور يا خودوية كبخواس جنك كدو بارا مشا چتو بواري تندو تيجيو برامبر جنا اما بزانم ايو رو بروي ام حالة بونتود حالة من هي لقرميان هات بيتلا ايو من وکو سنتری روشکاری که بابلین چوکه آمارکانی شوینکانی تر من نازانم رنگ لحالت من هبیل نو سینگار رنگ نیش من بید بلا موکو سنتری روشکاری ام حالتا لام سالانی پیشو هبوا حالت من هبو آفرت کلا انجامی لیدان بزرگ لاین میرد که یوا نال که لبار چوا لبار کردن لبار بردن کشی بشه و یک بوا که زور زور زیانی با تندروستی و آفرت گیان دوا لشون یک بوی کرا و که هیچ مرجکانی تندروستی تیانه بوا لشون کانی بابلین مالان ولا کولان کان کرا و که بدزی و اکری بداخوا هبو بلام بو امسال حالت من هبو توی مثلا نابی حمل من نای برو لباری ببلم لبر نبردو دوای قناعتیان کردو که دستکاری او حمل نکنو بلم لبر بردنی بزر لمسالا ایمان و کسانتری راشکاری حالتی و من بلم دلیام هیا من حالتانه هیا بلگش بو اوانا او همو من دالا کل امسالا کل تورکو ملایتی کانو امان بینی او من دالانه هموی با بابلین جاریک خومن علی ناوک کی پیو بو نبر راوا فرید راوا او من دالانا زور بی کلید وانا کان بوا بوی اچون که او من دالانا زیاتر او من دالانا کل پیوندی کی ناشرعی خود لمن پیوندی کی خوشویستی بدزی و دروز بو دوائی بدزی شو هر فریان داوا دلیام لهموش شوینه که اما هر هیا بله بابتی که تریش هیا للاین شنانو که زور جارو بروی ابنو استش قصه لسرکری که زور ام حالت زیادی کرد بیوش توندو تیجی درونیه ام حالتانه چونه لیو ارخان لسنتری روشکاری خیزانی ام حالتانه چون دیتا لائی و توند تیجی درونیه کن بردوامن هیا زوریشن بجوره ها هیا حالت هیا لمن مثلا كاريكم هيا صالونيكم هيا ميردكم نالي ايش بكم نالي تعذيب متى بويك مثلا من او بابلين او بهريم هيا او توانايم هيا من شاهدكم ورقردو ايش من السري كردو كتشيستا اللي نابيتو او بكيت حالت من هيا درونين ازيت يتالتو نابي سرداني هاوريه كتبكي بونمونا تو نابي بخويني تو نابي سرداني كسوكارا كتبكي يا مرجي بوداني لرتو لما يكابي يك جار يعني دو سيمان جاري تو ابي سرداني او شوين بكي يعني باري لي ابرتوا مصروفي نادا اما نحمي تأثيرك على روي دروني و افرت بي اروحي حالتك من هبوا او دروني نواي كرت بي افرتك بناب بات برخو كشتن چونك او تريد ازور جار ام قرفت درونيان و اكاد كساك بناب بات برخو كشتن حالت من هبوا بيتلاي او لم صال دا حالتي تونو تيجي داروني من هبوا بلا من قيشوتا او استي بلا مثلا بون خوي كشت بي رنقو تبيتي او انت بي زارم او انت بي زارم واملي هاتو خم بكشم تحمل ناكم هني جار مثلا هني حالت هي اللي من سجن مأكل مالوا نالي بيم دروا حالت هي اللي نالي بهي شوية خم اهتمام بخم دم مثلا عرايش بكم بخم هني حالت كان زور زورن هني جار او اندشتي سيرو سمر باسكري تو خود استيعابي ناكي تو خود كاتيك تبتا او استيعابي اقصيبكي كبران بركة بوتكا هيا بداخوا زور زورن لروي داروني وطن لناو دامو دزگا كاني شتنانت هيا حالت ما نهبو ما مصابو لقل كشيب و لقل مديرة كيوت حربي اعصابم لقلاكا مديرة چشتك من بيام خرج بيه او اكسكي اوا واترجنا للدروي خزانه كاش للدروي خزانه بيغمان لسر جادك لنا بازاره كانت تشي تنوتي شي زاركي ابين دزريجي ابين اما جنكان يعني اما ناتواني نقول لي بكي بلينيا هيا رنقا هر يكك لي اما غير بسر خمانا بشال خمان بيني بيتمان هيا سكالا اكا هيش سكالا ناكا هيا هيش تاتا تا استا او ماوا ما ده چندین حالت و سیمیناره کانه باسه که نالیم بونه نتوله نو پاسه که کسیک دین حالت هبوا دزدریجی اکا یعن توان جدلی ادا یعن قصه که نشیاوت بی اکا تولو حالتا نبی بیتنگ بیت او عبروی تو بونا چه تو اگر دفاع لخوت بکی او کسی که بران برد حاله اکا که حاله که عبروی انسان بونا چه عبروی تو بوقت چه تو همشتی قبول بکی همشتی قبول بکی لآخیره و بشیوه اصواره که بسر تا اشکیت و خوشت نتوانی او بکی چهار سری که بید زور باشه لیوار خمی کتا پرسر مکم بوی بزانم جنان استلگرمیان گشتونه تو آسته که بیدنگ نبن لبرم بر اوی که مافکانیان پیشوی لکریان تون تو تیجیان برم برکریت مله امش پرسیاری کی زور جامو بو کوتای برنامه کت اما چن باسی تو نتیجه کان کین چن باسی او اکین کالین ام حالته هي او حالته هي هي لهمو کومل گای کی بلام جی دس خوشی او جی دل خوشی شا هریمی کوردستان دس پیش خربو لا هموار کردنی یا سایبرن گربنوی تونتیجی افرتان و خیزان چونکه لا همو باولین شرقی اوسط تنها ولاتی اردن لگل مغرب یا سایکی هی با ناوی برن گربنوی تونتیجی بو افرتان کواتا ایما و کوهریم سیم باولین انشاءالله ابین با ولاتی سیم ولاتین سیم شوینین که یاسایی که اهامن هیا بلان بداخوه لبر اوی تاوکو استا ایم هرمی که راست سر بخوین ملامو که دولت اوه نکراوین او کشیه لگل نوچه کانی ترا لبر اوی یکی اسانی دیسان او کشم هم بدروس اکا کسیگ دیت لخانقین و یا خود لشونانی که او نوچه ناکو کل سرکان پنا بو ایما باب دخو ایما ناتوانی هیچ تیک بو اوان بکین بلام جنالی ایستا زور بیان بخوشحالی و او هوشیاریانی مرجنی هر کسیک هر جنیک هات شوینیک هات دزگایک محکمه یا خود امسان تر ایما کتواو امیتر کشکی ابی مثلا او هوشیاری به کمن تو امادم خزانه کم تو اگورم طلاق ور اگرمیان جا اب مویان او اکم سکالا اکم بو خوی علمی بوهبت کا کومل دزگاه هيا الشارکی همیشه امادن دسی هاوکاری بو اندامانی خزان چ پیوان چ جنان به بی جوازی هاوکاریان ابین لا چاره سر کردنی گرفتو که شکانیان بلام لگل اوشا من لگل اوام هیچ کسیک قبولی اونکات دزریجی تونوتیجی نا عدالتی نا یکسانی برام بری بکریت دنگ برز کاتوا مرجنی همو دنگ برز کرنوی که درکوتی خرابی بدواو بید تو چن وشگیار بیت آفرت بو خوی بتای بتی که ما تورک لسر آفرت چن وشگیار بیت لما فکانی خوی اون ده برانبره که سل اکاته و لوی که تونتیج بید برانبری بله زور سپاس با تو لیوار ابراهیم لیه پرسراوی سنتری راوشکاری خیزانی لکلر کمرو لگل من بود سپاس با ایوش بله ازنم اوی گو بستی بون گفتگوی اک بود در باره روشی جنان لگرمیان لسالی 2019 با اوی که امرو 25 نوامبره سال روشی یاد کردنوی روشی برنگار بونوی تونتیجی دشی جنان لجیهان ده که للاینه توی گرتوکانو امرو شد یاری کراو لبرنامه کمان ده گفتگو ما کرد در باره اوی که روشی که استال گرمیان چونه و کلی وارخان آماجی پی کرد استال روشی تونتیجی کان لگرمیان گو راو و برو پیشتونی کشه یلا بده سینانی ما فکانی جنان لناو چکو و باسی لو کر که جنان استا زیادتر رو اکن سنترکانی برنگار بونوی تونتیجی باوی که او مافیلیان زود کراو بتوان دوباره بدستی بینو از زن ملیر دا گشتم با کتایی برنامه امرو من تا برنامه دیداره که تردگرم و لا ایوا بخواتن سپرم و خواتن نگم.